Zentzu gabekeria eta ardura gabekeria, hitz gogorrak erabiltzen ditu Arbonako oposizioak Marie-Jose Mialok auzapezaren kontra. Ez du ulertzen nolaz, lurkutsatu baten gainean eraiki ditaiken aurrak errezibituko dituen eskola. Alta, Euskal Elkargoak eraikitzeko baimena eman dio auzapezari, baina tarla oposizioko burua. Permisa ukandu herri elkargoan, ez baitu deuz erran, gezo bat eman baitu han ere, ez du erran lur hori zikina zela eta zikintegi bat zela, berak zarri du lur hori etxeiteko joan den 2000 hemeetzean PLU-an. APAV kontrol egiturari zola miatzeko galdegin zion erriko etxeak, baina ikerketa ez duela aski barna bultzatu azpimarratzen du oposizioak. APAVek indu ikerketa soinez 2 metra barna, ze bazen, eta atseman dute ikalarriko zikikeriak, baina gu badakigu hamami metra barna badela zarririk hor lur zikina. Horgean, itenta behar zen so egin barna sot, ze bazen, eta behar zen so egin eginez hainitz gehiago zaken horretan eskolaz de prelevement. Proiektuaren egingarritasuna sigurtatzeko errekurtsoa pausatu zuen duela 7 hilabete oposizioak, baina damutzen da epailearen ganik berririk ezukanik oraindik, baina tarla. Normalki, judiak emaiten du bere desizionia, hamostegun, hiru hastein burian. Badua 7 hilaite behagiela. Horgean, nik ez dut konfientzia handirik justizian, hortago galditen dut prefetari, departamentuko prefetari geldiazteko obra horiek eta soina azteko l'ARS, l'Agence Régionale de la Santé, baita lan jorsa haundia gure haurentzat. Anartian obrak hasiak dira eta urte bat eterdiren buruko bururatuak izan behar lirateke.